السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1044 نصیحت بیان کرتا ہوں عرض کرتا ہوں اور ایک بہت درد بھرا قصہ بیان کرتا ہوں بہت اچھا ہے وہ آدمی اور بہت اچھی ہے وہ عورت کہ زمین والے اسے برا کہیں اور آسمان والے اسے اچھا کہیں اللہ کہے کہ یہ اچھا ہے بس یہ آدمی یہ عورت بہت اچھے ہیں اور بہت بری ہے وہ مرد عورت اور بہت برا ہے وہ مرد جسے زمین والے کہیں کہ بہت اچھے مولوی صاحب ہیں بہت اچھی آپا ہے بہت اچھا بیان کرتے ہیں بڑی اچھی کتابیں لکھ دی زمین والے تعریف کرتے ہیں لیکن آسمانوں کے اندر وہ آدمی مردود ہے وہ بہت ہی برا ہے اس پر ایک درد بھرا قصہ سنیے ایک بادشاہ تھا اس کا نام مراد تھا عام طور سے ترکی بادشاہوں کے نام مراد ہوتے تھے ایک مرتبہ رات کے وقت میں اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے شہر میں جاؤں دیکھوں ملک میں جاؤں لوگوں کے کیا حالات ہیں بھیس بدل کر نکلا اپنے وزیروں کے ساتھ راستے میں ایک آدمی سویا ہوا تھا اس کے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو لاش ہے مرا ہوا ہے تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا میرے ملک میں لاش ایسی پڑی ہے اس نے لوگوں کو کہا بھائی آؤ تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں دو نوجوان آئے کہا بتائیے کیا کام ہے وہ نوجوان جانتے نہیں تھے کہ یہ بادشاہ ہے اس لیے کہ اپنے بھیس بدلا ہوا تھا یہ نوجوانوں سے کہا بھی اس کو جانتے ہو یہ لاش تو نوجوانوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں یوں کہا ہے اس کا مکان یوں کہ اس کا مکان بھی جانتے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ چلو مدد کرو بھی میں بھی لاش اٹھاتا ہوں تم بھی اٹھاؤ کم سے کم اس کے گھر تک پہنچا دو اس کا جنازے کی نماز ہم پڑھیں تو دو نوجوانوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا شرابی ہے بہت بڑا زانی ہے ہم تو اس کے لاش کو اٹھائیں گے بھی نہیں اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے بادشاہ نے سمجھایا بھئی جنازہ نہ پڑھنا ہو تو مت پڑھنا لیکن کم سے کم اس کے گھر تک تو پہنچا دو سمجھا بجھا کر کچھ پیسے دے دلا کر ایک طرف سے بادشاہ نے اٹھایا ایک طرف سے وزیر نے اٹھایا دوسری طرف سے جو دو نوجوانوں نے اٹھایا گھر پر لے گئے اور گھر پر لے جا کر اس کی بیوی سے کہا بھائی یہ تمہارے شوہر کی لاش ہے اب بیوی جو ہے وہ رونے لگی ہائے میرا پیارا شوہر بہت اچھا آدمی تھا بہت اچھا آدمی تھا بہت بھلا آدمی تھا وہ دونوں نوجوان کہنے لگے بہت خراب آدمی تھا شرابی تھا زانی تھا اس سے بڑا شرابی ہمارے شہر میں کوئی نہیں اس سے بڑا زانی کوئی نہیں یہ کہہ کر وہ دو نوجوان تو چلے گئے بادشاہ سمجھدار تھا بادشاہ وہاں کھڑا رہا اور وہ عورت ایک کی بات کہتی تھی بہت نیک آدمی تھا بہت نیک آدمی تھا بادشاہ سمجھا کہ بیوی کو شوہر کے انتقال کا ایک فکر ہوتا ہی ہے بیوی جو روتی ہے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا نہیں کی تھی اس کے پاس تو بیوی نے کہا یہ کسی جگہ ملازمت کرتا تھا جو تنخواہ ملتی تھی گھر کے خرچے میں سے جو پیسے بچ جاتے تھے تو روزانہ ایک بوتل دو بوتل شراب کی لاتا تھا اور گھر میں لا کر بیت الخلاء میں شراب ڈال دیتا تھا روزانہ کا اس کا معمول تھا تو میں اس کو کہتی تھی کہ تو یہ شراب کی بوتل لاتا ہے یہاں لا کے ڈال دیتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا بھی میں کوئی نیکی کا کام تو نہیں کر سکتا بس شراب ایک دو بوتلیں لے لیتا ہوں اور یہاں آ کر بیت الخلاء میں ڈال دیتا ہوں تاکہ کم سے کم لوگ یعنی ایک دو آدمی تو گناہ سے بچ جائے بس میں نے ایک دو آدمی کو گناہ سے بچانے کی میری نیت ہوتی ہے اور کچھ نہیں اسی طریقے پر ہمارے گھر کے قریب میں ایک طائفہ رہتی تھی تو روزانہ رات کو جا کر اسے پیسہ دے آتا تھا اندر جا کر کہ بھئی دیکھ تیرا آج کا رات کا تو خرچہ تجھے مل گیا، اب تو کسی کو بلانا مت، پر میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ کم سے کم ایک آدمی تو گناہ سے بچ جائے، دو آدمی تو گناہ سے بچ جائے۔ یہ اس کی عادت تھی، شراب لائے اور بیت الخلاء میں ڈال دے، طائفہ کو جا کے پیسہ دے، اور ایک ہی بات کہتا تھا وہ کہ کم سے کم دو تین آدمی تو میری وجہ سے گناہ سے بچ گئے۔ تو میں کہتی تھی کہ تو ایسا کرتا ہے، شراب بھی لاتا ہے، طائفہ کے گھر بھی جاتا ہے اور یہ عورت کے گھر بھی جاتا ہے، لوگ تجھے شرابی کہیں گے، تجھے زانی کہیں گے، تیرا جنازہ کون پڑے گا؟ اس نے کہا یاد رکھنا میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے دل کی نیت کو جانتا ہے، میرا جب انتقال ہوگا تو اس شہر کے بڑے بڑے علماء، قاضی اور بلکہ اس شہر کا بادشاہ وہ بھی آ کر میرا جنازہ پڑھے گا۔ میں کہتی تھی کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ بادشاہ یہ سنتا گیا، روتا گیا، بادشاہ نے کہا میں مراد بادشاہ ہوں اور کل ظہر کی نماز کے بعد اس کا جنازہ ہوگا اور شہر کے سارے قاضی سارے علماء اس کے جنازے میں شریک ہوں گے اور میں خود جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ ہے کہ زمین والے کہتے تھے کہ یہ برا ہے لیکن آسمان والے کہتے تھے کہ یہ اچھا ہے، اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو، کسی کو بھی برا مت کہو۔ آپ کچھ پتا نہیں اس آدمی کا اللہ سے کیا معاملہ ہے، بس اس کی نیت یہ تھی کہ ایک آدمی دو آدمی گناہوں سے بچ جائے، بس یہ نیت تھی، اس نیت پر اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔